seni sevmek. Sübhan, Sübhan, hay hay Sübhan. Onu kamuya sultan, onu kamuya sultan. Canım yoluna kurban, kurban, hay hay kurban. Olsun ya Resulallah, olsun ya Habiballah. Aşık Yunus'un canı, canı, hay hay canı. Gülmüş şefaat canı, gülmüş şefaat canı. Alemlerin sultanı, sultanı, hay hay sultanı. Sensin ya Resulallah.